www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الأربع أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز أساتذة كرام طلبة عزيز اور حاضرین گرامی قدر یہ بہت مبارک مجلس ہے جس میں تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے اور اسی مناسبت سے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک انتہائی اہم دعا آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہے اس امید کے ساتھ کہ ہم سب نمازوں کے بعد اور دیگر مستجاب اوقات میں معنی کا استحضار رکھتے ہوئے یہ دعا اللہ سے مانگنے کا زندگی بھر معمول بنائیں گے. اس دعا میں پیغمبر علیہ السلام نے چار چیزوں سے پناہ مانگی ہے اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بھی امت کے لیے تعلیم کے طور پر ہوا کرتی تھیں اور یہ صرف دعائیں نہیں ہیں بلکہ نصیحت بھی ہیں. تمام خیر کی باتیں جو انسانیت کے لیے امت کے لیے نفع بخش ہو سکتی ہیں وہ سب پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے مانگ لی ہیں اور ہر ایسی بات جو نقصان دہ ہے امت کے لیے انسانیت کے لیے ان سب سے پیغمبر علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے. ہمیں ویسے بھی معصور و مقبول دعاؤں کے پڑھنے کا مانگنے کا اہتمام رکھنا چاہیے خاص طور پر علماء اور طلباء کو اور اس سلسلے میں دو کتابیں معروف ہیں. ایک الحزب العظم ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک مناجات مقبول ہے جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مرتب کرائی. ان دونوں کتابوں کی سات منزلیں بنا دی گئی ہیں تاکہ ہر دن آدمی ہفتے میں ایک منزل پڑھ لیا کرے تو آپ اس کے غیر معمولی فوائد اور ثمرات محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. تو میں نے جو اس وقت روایت کی ہے اس میں پیغمبر علیہ السلام نے چار باتوں سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع. اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو. علم تو ہو لیکن نفع بخش نہ ہو. اس سے آپ نے پناہ مانگی. تو یہاں پہلی بات تو یہ پیش نظر رکھیے، خاص طور پر طلبۂ عزیز، کہ علم صحیح کو حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع اور اسباب ہیں ان کو پہلے حاصل کرنا ضروری ہے. اصل علم کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم اصل ہے. بقیہ جن چیزوں پر علم کا اطلاق ہوتا ہے وہ مجازن ہیں. حقیقتاً اصالتاً ذاتی طور پر جو علم ہے شریعت کی اصطلاح میں وہ قرآن و سنت کا علم ہے، اور قرآن و سنت کس زبان میں ہے بتائیے؟ کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں. تو جب تک آدمی کو اچھی عربی نہ آئے قرآن و حدیث کا اسے صحیح علم نہیں آ سکتا. اور اچھی عربی آنے کے لیے لازم ہے کہ آدمی کی نحو و صرف درست ہو. اگر نحو و صرف میں کمزوری ہے تو کتنے ہی بڑے سے بڑے مدرسے سے آپ ڈگری حاصل کر لیں، آپ کو علم کا اصل فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا. اس لیے طلبہ کو خصوصی طور پر وجوہ اعراب، فاعل مفعول اور دیگر نحوی حالات، اسی طرح صیغوں کا علم ہونا چاہیے. اگر یہ علم نہیں ہے تو کہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے، کیا مراد ہے، اس تک آدمی نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح اگر آدمی صحیح اعراب نہ پڑھے تو ایک عالم کے لیے اس سے بڑی ذلت کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ عبارت میں اعراب کی غلطی کرے. عالم کے لیے یہ سب سے بڑی ذلت کی بات ہے. بیان میں سب سے بڑی غلطی اعراب کی غلطی ہے، اور تحریر میں سب سے بڑی غلطی املا کی غلطی ہے. ان دونوں غلطیوں سے ہر عالم کو، ہر طالب علم کو بچنا چاہیے. اگر آدمی اس میں پورا نہیں اترتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں جا کر ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارے طلبہ میں افسوس کی بات ہے کہ نحو و صرف اور املا دونوں میں غلطیاں بہت پائی جا رہی ہیں. امتحان کے پرچوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں میں نہایت کمزوری ہے. اسی وجہ سے جس معیار کے علماء مدارس سے نکلنے چاہیے وہ نہیں نکل پا رہے. تو جتنے بھی طلبہ عزیز یہاں حاضر ہیں ان سے میری گزارش اور درخواست ہے کہ نحو و صرف کی کتابوں کو کمتر نہ سمجھیں. اس میں جتنی بھی آپ محنت کریں گے اتنے ہی آپ کو ترقی نصیب ہوگی. جو طلبہ دورہ حدیث شریف میں آ چکے ہیں وہ بھی اس جانب توجہ برقرار رکھیں. عبارت استاد کے سامنے پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ عبارت پڑھیں گے تو آپ پہلے سے تیاری بھی کچھ کریں گے کہ بھئی پڑھنی ہے تو پہلے دیکھ کے جائیں. دیکھ کے جائیں گے تو خود بخود آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ بھئی صحیح پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ ہر ہر قدم پر استاد کو ٹوکنا پڑ جائے. جو طالب علم عبارت پڑھنے کا شوق رکھتا ہے وہ بہت سی غلطیوں سے محفوظ رہ جاتا ہے. اب طلبہ میں عبارت پڑھنے میں بھی کوتاہی ہونے لگی ہے. ہمارے زمانے میں دارالعلوم میں تقریباً ہر درجے میں، جہاں بھی ہم نے پڑھا، ہمارے ساتھیوں میں سب سے زیادہ لڑائی عبارت پڑھنے پہ ہوتی. یعنی ہر طالب علم یہ چاہتا تھا کہ میں پڑھوں. استاد کے درسگاہ میں قدم رکھتے ہی دسیوں بسم اللہ شروع ہو جاتی. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ پانچ پانچ لڑکے ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں, استاد مسکرا رہے ہیں. لیکن اب دیکھتے ہی دیکھتے حالت یہ ہو گئی کہ اب ہر درجے میں دو تین طلبہ پیٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ بس یہی پڑھے گا, بقیہ سب بے فکر ہیں. تو یہ بہت ہی محرومی کی بات. ہر کتاب میں طالب علم شوق رکھے کہ میں ہی پڑھوں, تو اس کی وجہ سے تیاری کا ایک جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوگا. جب جذبہ پیدا ہوگا تو ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرے گا. جب ٹھیک پڑھے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ اسے سوچے گا کہ یہ کیا بن رہا ہے, کون سا صیغہ ہے, کہاں جملہ شروع ہے, کہاں ختم ہے. تو علم نافع ہو اس کے لیے بنیادی طور پر جو شرائط ہیں, اسباب ہیں, ذرائع ہیں, ان میں پختگی آنی چاہیے. اور اگر اس میں پختگی نہیں آئے گی تو اس سے پناہ مانگی گئی, یہ علم نافع نہیں ہوگا. جب کامل ہی نہیں ہوگا تو نافع کہاں سے ہوگا؟ تو ایک معنی اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسا علم ہو جس پر آدمی خود عمل کرے, وہ علم نافع ہے. دورہ حدیث شریف میں ہمارے درس نظامی میں تمام کتابیں حدیثی کی رکھی گئی, نہ کوئی تفسیر کی کتاب ہے, نہ فقہ کی کتاب ہے, نہ اور کسی فن کی کتاب ہے. پوری کتابیں, دس کی دس کتابیں دورہ حدیث شریف میں حدیث ہی کی پڑھائی جاتی ہیں. اور اکابر نے جو یہ نصاب متعین کیا اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اس سال میں آ کر طالب علم پوری طرح سنت کے رنگ میں رنگ جائے. کسی بات کو یاد رکھنے کے لیے جہاں زبانی رٹنا مفید ہے یا تحریر میں نوٹ کرنا مفید ہے, وہیں عمل کرنا بھی مفید ہے. اگر آپ عمل کرنے لگ جائیں کسی حدیث پر تو وہ حدیث خود بخود یاد ہو جائے گی. تو یہ ارادہ کریں طلبہ دور حدیث یا طلبہ موقوف علیہ یا مشکاۃ شریف میں یا حدیث کی کتابوں میں جو عمل کی حدیثیں آئیں گی ان پر ہم عمل کریں. جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں. اور اس میں برکت آئے گی دو چیزوں سے. ایک یہ کہ خاص طور پر, ویسے تو ہر سبق کسی بھی کتاب کا ہو مدرسے میں باوضو پڑھنا چاہیے, لیکن خاص کر تفسیر و حدیث کا سبق بے وضو پڑھنا بہت بڑی محرومی کی بات. آپ ہمت کریں, ارادہ کریں, پورے سال ہر ہر گھنٹہ مکمل باوضو رہ کر کے سبق میں شریک ہوں گے, اس کی برکات آپ محسوس کریں. دوسرے یہ کہ کامل پابندی ہونی چاہیے. ابھی حضرت مولانا سند کے بارے میں فرما رہے تھے تو احادیث جو پڑھائی جاتی ہیں ہر حدیث کی سند ہے. اگر آپ کسی سبق میں غیر حاضر ہو گئے تو جتنی غیر حاضری کے دوران حدیثیں پڑھی جائیں گی اس حد تک آپ کی سند منقطع ہو جائے گی, باقی نہیں رہے گی, کا تسلسل باقی نہیں رہے گا. لہذا دورے والوں کو بالخصوص, سال کا شروع ہو یا آخر ہو, چاہے تشریح کے ساتھ احادیث پڑھائی جا رہی ہوں یا روایتاً پڑھائی جا رہی ہوں, ہر حالت میں سبق میں حاضر ہونا ضروری ہے. اور آپ ہمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بہت سے طلبہ آج بھی بہت سے مدارس میں اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ پورے سال از اول تاخیر کوئی حدیث استاد کے سامنے سے نہیں چھپی. پچھلے سال ہمارے ہاں کئی طلبہ تھے کسی عذر کی وجہ سے دو تین روایتیں چھٹ گئیں تو انہوں نے الگ سے آ کر کے پڑھی کہ ہماری یہ روایت چھٹ گئیں، بقیہ پورے سال کوئی گھنٹہ کوئی حصہ گھنٹے کا ناغہ نہیں ہوا. آپ ہمت کریں، آپ بھی کر سکتے ہیں، اور جو پڑھیں اس کے اوپر عمل کریں تو علم نافع ہوگا، اور اگر عمل نہیں کیا تو یہ علم غیر نافع ہو جائے گا، اس سے پناہ مانگی گئی. اور تیسری چیز جو اس میں داخل ہے وہ یہ کہ آپ اس علم کو اپنے حد تک محدود نہ رکھیں بلکہ لوگوں تک پہنچائیں، پھیلائیں، آگے بڑھائیں. نافعیت جب آئے گی، اور آگے بڑھانے کی دو شکلیں ہیں، ایک بیان ایک تحریر. قوت بیان بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمارے مدارس میں انجمنیں ہیں، اور تحریر بھی ہونی چاہیے تاکہ ہمارا جو سلسلہ ہے علمی وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی باقی رہے، ہمارے لیے موجب اجر و ثواب. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو بھی نافعیت میں کمی رہے گی. ایسی تمام غیر نافع چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو علم نافع عطا کرے، علم غیر نافع سے بچائے. اور دوسری چیز جس سے پناہ مانگی گئی وہ ایسا دل ہے جس دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، جس دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو. اس دل سے پناہ مانگی گئی. غافل دل ہے، مغفل دل ہے، لاپرواہ دل ہے، جو جی میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. یہ سب کے لیے انتہائی اہم نصیحت ہے کہ ایسے دل سے پناہ مانگی گئی جس دل میں خوف خدا نہ ہو. کیونکہ جب خوف خدا نہیں ہوگا تو نہ آدمی اچھی طرح پڑھ سکتا ہے، نہ اچھی طرح پڑھا سکتا ہے، نہ کوئی دین کا کام صحیح معنی میں انجام دے سکتا ہے. سب چیز کے لیے جو بات طاقت دینے والی ہے وہ دل میں خوف خدا کا ہونا ہے. استاد کے دل میں خوف خدا ہوگا، وقت پر مدرسے آئے گا، محنت کر کے پڑھائے گا، امانت کی ادائیگی کرے گا، خیانت سے بچے گا. طالب علم کے دل میں خوف خدا ہوگا، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرے گا، گناہوں سے بچے گا، علم میں اپنے کو کھپائے گا. خوف خدا نہیں ہے تو غفلت میں رہے گا. تو جس دل کے اندر خوف خدا آ جائے وہ دل قابل تعریف ہے، اور جو دل خوف خدا سے خالی ہو اس سے پناہ مانگی گئی. تیسری چیز جس سے پناہ مانگی گئی، ونفس لا تشبع، ایسا دل ایسی جان جو کبھی بھی سیراب نہ ہو، جس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. دوسرے الفاظ میں لالچی آدمی، جس کی طبیعت میں لالچ بھری گئی، وہ دین کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، اور جو اسے مل رہا ہے اس پر قناعت نہیں کر رہا. اس کی نظر نہ دین کے نفع پر ہے، نہ ملت کے نفع پر ہے، اس کی نظر صرف اپنی ذاتی مفادات پر ہے. ایسی چیز سے، ایسے نظریے سے، ایسی فکر سے پناہ مانگی گئی. یہ بھی ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. ہم چاہے علماء ہوں چاہے طلباء ہوں، ہماری عزت استغنا میں، ہماری عزت دنیا سے الگ رہنے میں، دنیا والوں کی عزت دنیا میں آگے بڑھنے میں، اور علماء اور طلباء کی عزت استغنا میں، امانت داری میں، اور دنیا سے بے تعلق رہنے میں. اور کبھی بھی یہ جذبہ کسی کے ذہن میں بھی نہ رہے کہ قرآن و حدیث کا جو علم اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ہم اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائیں. اس سے ہر وقت بچنا ہے. جو مدرسے میں پڑھا بھی رہے ہیں اور ان کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں, اس تنخواہ کو پڑھانے کا عوض نہ سمجھا جائے بلکہ یہ حبس وقت کا عوض ہے. پڑھانے کا اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ عطا کریں, دنیا والے کیا دے سکتے ہیں. مدرسے والے کروڑوں روپے بھی دے دیں کسی استاد کو, ایک سبق کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا, اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے انشاءاللہ. یہ تو مجبوری ہے, ہم دنیا میں رہ رہے ہیں, یہاں اسباب کی ضرورت ہے, اس لیے ہم دل کی کراہیت کے ساتھ تنخواہ کو قبول کرتے ہیں. اصلاً یہ عوض نہیں ہے اس علم کا. ہمارا جذبہ یہ بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ وسعت دے تو ہم اس کو واپس بھی کر دیں. طلبہ بھی ارادہ کریں کہ ہمارے اوپر جو مدرسہ خرچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تو ہم اسے بھی لوٹا دیں. ارادہ آدمی کرتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے. ہماری ذات اللہ کی طرف ہونی چاہیے, لالچی نہیں, کسی کے مال پہ نظر نہ ہو, کسی کی جیب پہ نظر نہ ہو, بلکہ اللہ کی عطا پر نظر ہو. دیکھیے راستے کھلتے چلے جائیں, دنیا ذلیل ہو کر کے قدموں میں آئے گی. جو روزی مقرر اور مقدر ہے وہ ہمارے ہاتھ سے کبھی جانے والی نہیں. تو ایسی لالچی زندگی سے, لالچ والی فکر سے پیغمبر علیہ السلام نے پناہ چاہی. اور چوتھی چیز اس سے پناہ مانگی, ایسی دعا جو مقبول نہ ہو. کون سی دعا مقبول نہیں ہوگی؟ جو غافل دل سے مانگی جائے, جو جلد بازی میں مانگی جائے, جو حرام کھا پی کر کے مانگی جائے, ایسی دعا مقبول نہیں ہوتی. گناہ والی زندگی کے ساتھ مانگی جائے, ایسی دعا مقبول نہیں ہوتی. تو صرف ایک جملے سے کتنی باتوں سے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے. غفلت سے منع کیا, جلد بازی سے منع کیا, حرام خوری سے منع فرمایا. ہماری شان یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ربط اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط انداز میں قائم ہو, ہم اپنی سب ضرورتیں اللہ تعالی کے دربار میں رکھیں, دنیا آخرت کی ہر نعمت ہر خیر اس سے مانگیں, اسی سے لو لگائیں, اسی سے امید رکھیں, اسی پر بھروسہ کریں, اللہ تعالی راستے کھولیں. تو یہ ایسی دعائیں ہیں جن کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے, اور اساتذہ بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں, منتظمین بھی اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں, طلبہ بھی اساتذہ کا ادب احترام, منتظمین کی تابعداری اطاعت, مدرسے کے نظم و ضبط میں ہمارا جس حد تک بھی تعاون ہو سکے اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مدرسہ تین چیزوں سے مل کر کے بنتا ہے, طلبہ اساتذہ منتظمین, تینوں میں اگر اچھا ربط ہو, تینوں ایک دوسرے کی قدر کریں, عزت کریں, اکرام کریں, احترام کریں, تو مدرسہ ترقی کرے گا, پھلے گا, پھولے گا. اور ان تین طبقوں میں سے کسی طبقے میں بھی اگر خرابی آئے گی تو مدرسے کی ترقی میں رکاوٹ بنے گی. خالی عمارتوں سے کام نہیں چلتا بلکہ ان تین طبقوں کے اشتراک سے مدرسہ ترقی کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طرح اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس مدرسے کو بھی ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے, تمام دینی اداروں کی, مدارس کی, مساجد کی حفاظت فرمائے, ہماری سب کی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك, انت كما اثنيت على نفسك, فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إله العالمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں سے درگزر فرما، اس تعلیمی سال کو تمام مدارس کے لیے بہترین اور ترقی والا سال بنانے کے فیصلے فرما، ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، خارجی اور داخلی تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما. الہ العالمین طلبہ کو علم نافع عطا فرما، اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرما، منتظمین کو جزائے خیر عطا فرما، معاملین کو اجر جزیل عطا فرما. الہ العالمین تمام عالم میں امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک میں بھی ہر جگہ امن و امان قائم فرما، ظالموں کے تسلط سے حفاظت فرما، عادل اور منصف حکمران نصیب فرما. الہ العالمین تمام مرحومین کی مغفرت فرما، قریبی زمانے میں جو ہمارے اقابر دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے نقش قدم پر چلنا آسان فرما، جو موجود ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما. الہ العالمین جو لوگ بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے آسرا ہیں انہیں آسرا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ہے، متمنی ہے یا کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے اساتذہ، والدین، مشائق، اعزاء، اقربا، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرما. جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے لیے خیر ہے وہ بھی عطا فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.